لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما رسالة باب منا وهي ما يفعل بالمهتدر وغسل الميت ني مغبنا فاتو فمن غانا قالا كتا سي سوكليما انا ولا نا ودي كننا الا كان بي صباما. ويصلى على من قتل الامام في حده كوني امامي هادو بام مغمنا نا افغرا حكمنا اوتي لا مغو سيلبي كاكا هنا فو مغمني هادو افغرا هادو ما في اجناك hadu borala kafara una nyona hadu fanfa ni mo fara hadu nafe obona ko silimike woti la mo ka aw qawani wal matajir sara ay mo fara ay re fara obona silimike woti bien islam na day mo fara tajir sara kara ay re la fana fara obona ale ta tiyan silimika ka wala ka arsalun nana umran bin husain عليك رسالة في قصة الجهينية أو الجهينة مصودة وقع قصة مصوميني عمنا إلى جدنا قالي علي كنبرا سرو جنيالا وبمناني رسولك قطع ناجينا قاسي ومسينا حدوثين في رسول سيلا أكا fumar ya jira ka fo kama nga silaka nga jira umar la ka fo ni muso ni tubi minge no ye kana ni ayre kana di hadu ka bwal ob mun abe baraji min sura ga tubi na yo baraji tla madne mo ga bi wono nga ni nyoche ko ben yoro bi wasa uba ra ka fo ni mo ga min fara hadu la silibi ke akan ambo famani na wala tisanni ali imam ko nga mɔgɔ min sisan ni yani ale y'a yɛrɛ faga ni kuma laban in bɔ ne nɔfɛ an y'a yira k'a fɔ imamu tɛ seli o kan nka seli bɛ se ka k'a kan imamu de tɛ seli a kan mɔgɔ min y'a yɛrɛ faga o tumana seli bɛ k'a kan n'a sɔrɔ silamɛ don nka imamu de tɛ seli a kan o kun ye jumɛn ye ka mɔgɔ bagabagali ka mɔgɔ lasiran a ka baara ɲɔgɔnna ɲɛ ka mɔgɔ bagabagali ka mɔgɔ lasiran a ka baara ɲɔgɔnna ɲɛ ka da kan halisa dɔ nana Jabir ibn Samura ta ka riwaya la halisa ni ko cɛ dɔ y'a yɛrɛ faga ni si ye o tuma ko rasulu ma sɔn ka seli a kan halisa nana Ahmad ka musnad la ani yani muslim ka sahihu la ani suna kitabu nani ninnu nana olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. a b'o cogo la fana ni a bɛ taa sudonna kaburu donna a tɛ tasuma minɛ a bolo ka taga hali n'a kɛra sufɛla fɛ kerecɛn bɛ min ɲɔgɔnna kɛ bɛɛ ka tasuma minɛ i bolo ka taga o tɛ kɛ silamɛ ka sudonna a tɛ tasuma foyi foyi minɛ a bolo ka taga kaburu donna. riwaya dɔ nana a na mɔgɔ min y'a la kalabu hɔrɛra a ko ala kɛra ne mana ci b'a ko k'a kana tugu janaza nɔfɛ ni mankan ye. a kana tugu janaza kɔ ni mankan ye i n'a fɔ an fɛ a bɛ min kɛ u la i la da ka taa fɔ kaburu don na a b'a da de ka taga de mɔgɔ si tɛ mankan bɔ ka taa kaburu don na. a kana tugu ka su kɔ ka taa kaburu la fana ni tasuma ye. halisa in nana Abu Dawuda kɔnɔ fiɲɛ dɔ b'a la nka sabahiriw b'a la kɔrɔ ye nasiraw b'a la minnu b'a jukɔrɔma donno ka se ka kɛ halisa hasani ye o b'a la k'a fɔ su n'a bɛ taa sutura tasuma minɛn tɛ k'aw bolo su nɔfɛ نبتا جنازة لا سوسو ترا فنا أتى دعافنا فنا أغا مانغانو هل نعرا كلاين كوكا مثاني شتيبة والمشي أمام الجنازة أفضل كم يكوا تاما جنازة نيفا كود كابسا منافتا سودو كابرو دونا سوي موبلي ميونا سينامو كا تاما ونيفا كود كابسا sinamɔgɔ ka taama o ɲɛfɛ o de ka fisa ka da kan harisa de nana na abdulahi bun umar ale de y'a lakali a ko ale ala kira ye ne mana ci b'a ma a ye abubakari fana ye ne mana ci b'a ma ani umar yamusuna amamal jinazati ko de bɛɛ lajɛlen tun bɛ taama jinaza ɲɛfɛla la de o tun tɛ taama kɔfɛ f'a ɲɛfɛ o tuma rasulu tun bɛ min kɛ o de ka fisa a n'a ka kalifa ninnu أرسلنا أمرك موسنا دولا سنة كتاب النانينا أن دارا كتنين سنانا ابن هبان يا إراكا سوالين ابن أمبا فمنا كفو من كف سعودي نابتا سدونا إكاك جنجا نيف إرواد النانا إراكا سيكا تغاما فان بلا جلنف أبسيكا تغاما جنجا نيف أبسيكا تغاما أكوف أبسيكا تغاما كنف أبسيكا تغاما نمانف نوكنا مبوالا برو aw kana yɛrɛkɛ ka mabɔ a la a bɛɛ ka ka surunya la ɔ nka rasulu tun bɛ min kɛ n'o ye ɲɛfɛla ye o de ka fisa ka da ciden ka baara boli cogo kan ɲɛfɛ taama na riwaya nana fana ko minnu bɛ u sen na k'olu ka taama janaja ɲɛfɛ minnu bɛ yɛlɛn ka fɛn sanfɛ k'olu ka k'a kɔfɛ minnu b'u sen na k'olu ka kɛ ɲɛfɛ ɔ minnu bɛ yɛlɛn ka fɛn na k'olu ka kɛ a kɔfɛ siga t'a la min kɔni ka fisa dɔrɔn o de ye sinamɔgɔ olu ka ɲɛfɛ taama ye nka n'a taamana fan o fan baasi t'a la. ko n'a bɛ su da kaburu kɔnɔ a b'a da kiniyanfan kɛrɛ de kan n'a bɛ su da kaburu kɔnɔ a b'a da kiniyanfan kɛrɛ kan k'a ɲɛsin yanni kibla ma n'o ye kɔrɔ ye ani kaba fanfɛla k'a ɲɛsin o ma. o tuma na a bɛ sɔrɔ ka birikidenw sɛmɛ a da la. n'a bila kaburuden kɔnɔ birikidenw bɛ sɛmɛ sɛmɛ a da la k'a datugu n'o ye i n'a fɔ ɲɔgɔnna nana hadisa la muslim na saadu bin abi waqas ka lakali la ale y'a kɛ saraŋanakan ye k'a fɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw ye k'a to bana na ko n'ale fatura ko ka lahadu dilan ale ye kaburuden ye fasɔn fila ye kelen tɔgɔ lahadu kelen tɔgɔ ko shaku lahadu ye jumɛn ye kaburuden ni kɔrɔyanfan cɛ ka dingɛ tigɛ ye dɔ b'a tigɛ yanni ka taa kɔrɔnfɛnyanfan fɛ dɔ b'a tigɛ ka jigin o de ye lahadu ye shaku ye jumɛn ye kaburuden ni kaburuba tigɛlen o camancɛ ka dingɛ tigɛ ye o de ye shaku ye o tuma yahudiyaw bɛ u ka su kɛ don shaku de kɔnɔ kaburu belebeleba sennen ka ban camancɛ ka kaburuden tigɛ ye silamɛw ta bɛ kɛ jumɛn o de ye ka kaburuden kɛ ɲɛfɛla la nka a bɛɛ bɛ a bɛ silamɛ bɛ se k'a bɛɛ kɛ nka rasulu su donna cogoya min na o kɛra lahadu de ye ka kaburuden tigɛ ɲɛfɛla la o de la bɛɛ lajɛlen b'a kanu i ta ka kɛ ciden ta ɲɔgɔnna ye o tuma na saadi sarangana kɛ k'olu b'a su don u k'a ka kaburu kɛ lahadu ye u k'a kɛ lahadu ye ale y'o sarangana kɛ o tuma na kaburuden tigɛra sisan ka su don a kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka a datugu ni birikidenw ye. o tuma na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'a b'a da kaburu kɔnɔ ko an tigi ma k'an jɛɲɔgɔnkɛ in nana e ala ma o tuma na a taara ka diɲɛ to a kɔfɛ o tuma na min bɛ e bolo hinɛ min b'i bolo a mago b'o la o tuma na an b'a ɲini n fɛ n'a bɛ ɲininka i k'a nɛn sabati jaabi ɲuman na ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. i kana lajarabi a kaburu kɔnɔ a fanga tɛ se min kɔrɔ i kana o sama kaburu kɔnɔna na o tumana i ka kɛ a ka ala kɛra bɛnɲɔgɔnya ne mana ci b'a ma o tumana ni min filɛ ni ko n'a b'a bila kaburu dɔ kɔnɔ k'a bɛ nin fɔ munna a nana kitabu dɔ kɔnɔ sahanunu ka kitabu la n'o tɔgɔ ye mudawana alkubura كم نا أنس بن عياد لا ويامنا إسماعيل لا بن رافي ويامنا تياد لا من قتيلو ويامنا مغامنا إبراهيم نكاي kone ko ko ibn mas'ud radiyallahu anhu kunu janajatu nana ukmana nuya ada kabul kono ukmana dato kabul kono katu menifo donc artay ma kufu do adana sahabala ibn mas'ud na marfuta kafokas matala kraro riwa wala bala misbat leon ba fa bismillah ala milati rasulillah bismillah ala millati rasulillah bo fo kasra ga da kabru de gono munu bala da aha munu ba ada ri de kan na fo ne o de sabat le be riwa la ko munu ba da kabru ko le ba kuma fo ta do ra da ta ni ويقرأ بلاه على الظهور كا كوري سوغا جو كابرو دالا والما كابري دي ريغا كالا كورو بي جوني دي او كوني لو كوني مي دو كراها تحريم ني دو حرام يالي ني دو فاسي كراها يفلا نافرا فين كوني لو كوني يفلا كراها تنزيه يا بي كراها تحريم يا بي ابنا كابرو جولي حرام ني كراها مي لو كا كوني يعني حرام يالي دو mamu oh tawo noye o abe bore ni nka ka da tuge ha jirmu sura e ma fo mo ga che ni ya che ka mo bola ha ko site noye ni mo mo ni ya ke e mi ya do e ma e ka lai ni to ni mo ko yo ke o te noye o unna kasa agwara ga kasa ne tasa o mi o site sutigi noyo site noyo kata do so kono ayi ayi so kono do ni won tibe parce que so kono do ni tsaka ju ni su do na so kono dron ave bato de la ini wa ni su gundo na so kono dron ave bato la ini sika fo itala mo mo go su be do so kono talenya tri ne bato parce que vous n'avez pas le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous dire que an yujassas al qabr wa an yuqada alayhi wa an yubna alayhi falakra bali qabru kana simante aya bali sigi kana ga qabru sanfa aya bali akana qabru jokona wala qabru simante liti ben ka joli ka dala fanate ben ka tiga ka fana fanate ben arsayna na muslim na an sunna kitabu nan bala wala yusil muslim adaa al kafir ko islamé ni fay kafiré na sarakita suko islamé fay kafiré obma ni fay sara obma na te daga islamé ya ka kafiré suko wala yukhidhu qatahu hali ifa kafir lama mana sani islamé ate daga ka jin kaburu kona ka su fana bla kaburu ko usite daga ila an yakhafa an yadhiqu yudayya foni strana asuka na kien yani ya do magama surala abunyini fe kake magama sura magama ta su do kaburu kono ibe obligé ka ta sutra parce que magama sura mena ke baga be le islam ma manga ikake kadaka ali abu talib ali ibn abu talib ali ali fa abu talib mana mena a fatura abu talib fatule hob mana falakra ko ali ma kagata fa kafri sudu ala kara wale data afasudu kada ka sudu mbagatala ako ali ma yani rasul ali de gola krama mako rasul ma ne wona tibama ko ibnu roke kafrini ka fatura ubmana al rasul gali ma kaga ta kata sutra na talaka kana akana bara fo ga dron fa kana annale yako ali ma ko ali kata ali re kata ko ali sunna kata ko yin na amar ka musnad la musannaf li ibn abi shayba kafara sunan abi dawud ani nasaika ani bazara ka musana do anan ara chamana ibn ate daga islamai aga afa kafirin su ko ate daga fana ga su do kaburu kuna fana furi darla na na ke baga masra ibe ga ke baga ni radila wannan ha duri kari donna ye katme shakuka ladu ambara mi kuma na ga kaburu don tige kaburu kora ya fanfe ore kari donna ye katme chama chetaina parce que chama chetaina fara ku ngabo yaudo de bolo tera tayi o ku fanga bo islamo bolo mais islamo ku ma fla bla jelen ke we lahadu ke we shakuka ngala ye akakira bunani lahadu de no ye mimike ke kugula kaburu kora ya fanfe muna chide fatura ne mana chibama odona mughafla rebe madina mununga bara kaburu sin kile ubse lahadula ne koraya fa kere chile kajigi kile mse shakula no chamanche sabo de ala kara fatura mughafla ko ata mughafla ni ni nana minye opana ko o ga chide kaburu sin we mo chi mughafla ema opma jona na fala o kara mi mse lahadu sina ne ga sin koraya fa fa opmana o sorla ka rasul kaburu sin wo de gara suna islamo bolo bilaji ne ma kalu kaburu ka kala kala ta ɲɔgɔn ye n'o ye lahadu ye. o tuma lahadu o sonjigi min ye ka su ka dingɛ sen yanni kaburu kogo yanfan kɔrɔ yanfan kogo la dɔw b'a tigɛ ka taga kogo kɔnɔna na ka taa kɔrɔn fɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ k'a bɔgɔ tɛ firi n'a bɔgɔ jalen don walima dɔw b'a sen ka jigin duguma yɛrɛ fana mɛ min yɛrɛ kɛcogo ɲuman ye k'a sen ka taa kɔnɔna na ta ka kɔnɔna ka taa n'a sɔrɔ i dalen b'a la k'a bɔgɔ tɛ firi. o tumana i b'a tigɛ ka taa kɔrɔn yanfan fɛ k'a sen ka taa kɔnɔna na ten n'a sɔrɔ dugukolo bɔgɔ jalen don a tɛ firi. o walima n'a tɛ bin. n'a tɛ tigɛ ka bin. o tumana ko o ɲɔgɔnna de kɛra ala ka ciden yɛrɛ la ale ta kɛra lahadu de ye. ka kaburuden tigɛ ɲɛfɛla la siden ta kɛra tɛnɛma ni siba ma i n'a fɔ a nana hadisa la cogoya min na n bɔra ka hadisa min ɲɛfɔ o bɛ yɔrɔ min na sunan ibni maja ani amadu ka musanadu la. ni baabu wɛrɛ ye ale bɛ kuma min kan o de ye sukan seli ye seli bɛ kɛ sukan cogo di ani dugawu min kan ka kɛ su ye. ani n'a bɛ seli sugan sugan seli ala ko wari bɛ kɛ siɲɛ naani de o ye ijumaw de ye dɔn dɔ bɛnna a kan ka kɛ ten ala kɛra fatulen ne ma ni ci ba ma umaru ka wagati la umaru ye mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan u bɛnna naani kan ko k'a ko ye parce que cire jumɛn dɔw ta caya naani u ka fusamaciya kama u ka jɔyɔrɔ kama silamɛya kɔnɔ u ka jɔyɔrɔ bonya ala kɛra tun bɛ dɔw ta caya ka tɛmɛ naani kan. walasa kana kɛ fɔɲɔgɔnya ye diɲɛ kɔnɔ silamɛw kanao kɛ fɔɲɔgɔnya dɔw kana na saba ta dɔw ka nan ta dɔw ka duru ta o fana bena kɛ ɲɔgɔn samasama ko ye umari ka wagati la a ye mɔgɔw wele k'a fɔ ko bɛɛ ka dan naani ma ɲɔgɔn samasama kana ka la dɔw bena fɔ duru de ka ɲi dɔw bena fɔ wɔɔrɔ de ka ɲi o de la tora naani ma ni cogo ye na umari ka kuma kama a bɛ jate masala ijumaya ye. o tumana ko fɔlɔfɔlɔta i b'i bolo fila kɔrɔta k'a fɔ allahu akubar ko n'i bolo kɔrɔta allahu akubar tɔw la yɛrɛ ko baasi t'o fana na donc allahu akubar sigiyɔrɔma naani de bɛ k'a la fɔlɔfɔlɔta bolo kɔrɔta bɛ ɲini nka tɔw n'i bolo kɔrɔta o la baasi t'a la o kɔrɔ ye n'i m'a kɛ fana fɛn t'a la ka da kan halisa nana bolo kɔrɔta la a bɛɛ la. halisa nunu dana abdulahi de la ibnu umar ala jinin do a ma o tumana bɛɛ bolokɔrɔta dana ale la riwa marfu mana ka bɔ ala kara dɔ ka tun bɛ bolokɔrɔta k'a bɛɛ la ɔ nka komi ni saba nɔrɔla baara min na dɔnnaw b'a ye k'a fɔ o ɲɔgɔnna kɛmani kun fɛ o ɲɔgɔnna kɛmani kun fɛ jango ibnu umar ɲɔgɔnna minnu ka suna ko ka bon kosɛbɛ o de la kitabutigi ko ni mɔgɔ min ye bolokɔrɔta a bɛɛ la ko basi t'a la. bukari nana ni hadisa ye a ka kitabu la n'o ye sahihu ye ka babu dilan a la n'o ye bolokɔrɔta caman ye alakubaru bɛɛ la nga fana harisa min na ayake harisu mu ala kuye kata da Abdullahi ibn Umar Buhari kuna harisa nati nga Buhari nana naye tuguni aka kitabu wera la me juzu raful yadin anana naye kake mausuli kata afoko fukata gukira la ibn Umar koti o nana yoro wera o kitabu toko juzu raful yadin o kuna Buhari kitabu ye nga dono min giriya wode ka bolokorata a bɛɛla ka kɛ mawkufu ye o de kolo ka girin ka taa da sahaba la ne Abdullahi ibn Umar ko n'a y'i ja o tumana i be dugawu kɛ a naani bɛɛ kɔfɛ ka fɔlɔfɔlɔta kelen ka dugawu kɛ filanan kɔfɛ ka dugawu kɛ sabanan dugawu kɛ nanna dugawu kɛ ka tila ka salamu alaikum bila n'o y'i ja ka bɛɛ kɛ dugawu ye parce que mazabu dɔw la olu bɛ suratul fatiha kalan takbiratu fɔlɔ kɔfɛ ka sɔli kalan filanan kɔfɛ ka sɔrɔ ka tɔ fila k'olu kɛ dugawu ye o tuma ni woni mɔgɔ min y'a bɛɛ lajɛlen kɛ dugawu ye imam maliki yɛrɛ b'o de kan a bɛɛ bɛ kɛ dugawu de ye malika mazabu la ale bolo kuranɛ ma kan ka kalan la n'o ye suratul fatiha ye. wa insha allah kala rabi'ati ka kɛnɛ. ko n'a y'i ja i bɛ dugawu kɛ fɔlɔfɔlɔ kɔfɛ ala kɔrɔ fɔlɔ kɔfɛ filana ka dugawu kɛ sabanan ka dugawu kɛ nana n'i ko alahu akubar dɔrɔn i bɛ salamu bila i tɛ dugawu kɛ bilen n'o diyara i ye n'i ko alahu akubar dɔrɔn i bɛ sin ka salamu bila ko n'a diyara mɔgɔ min ye k'i b'a kɛ ten. ko nka ni janaza ye cɛ ye n'a fɔra k'i ka kɛ imam ye k'a laseli i bɛ jɔ a cɛmancɛ ka tile cɛmancɛ yan fan ma a bɛna seli janaza min kan ni cɛ don ne de ye alimami ye i bɛ jɔ ka tile ka kɛ cɛmancɛ yan fan ma. ko nka n'a sɔrɔ janaza ye muso ye i b'i jɔ ka tile kamakunyanfan ma a disiyanfan i b'i jɔ ka tile ma n'a sɔrɔ i kɛra alimami ye k'i bɛna janaza lasere. ko nka janaza sere n'i bɛna salamu bila k'i b'a kɛ tɛgɛ kelen dɔrɔn de ye salamu kelen de bɛ bila n'i tilala ni alimami ye wali ni kɔfɛmɔgɔ ye n'i bɛ salamu bila i b'a fɔ asalaamu aleykum siɲɛ kelen siɲɛ kelen dɔrɔn. hafiyatu bɛ iman walima amadu. o tuma na i b'a kɛ kelen ye a mankan fana tɛ kɔrɔta imam b'a kɛ ten minnu b'a kɔfɛ olu fana b'a kɛ ten de nka i b'a dɔn fana nana minnu b'a jira k'a fɔ ko a bɛ kɛ salamu fila ye minnu b'o jira o tuma na an bɔra kuma min na sisan iriwa nana k'a fɔ ko ala kɛra tun bɛ janaza salamu kɛ kelen ye riwa wɛrɛ sɔrɔla mun fana ye fila fɔ a la riwa wɛrɛ sɔrɔla mun fana bɛ min fana ye fila fɔ a la o arisa in o nana mɔgɔ min na ibun abi awfa ale ko ko ala kɛra ye salamu bila janaza la kiri fɛ ka tila k'a bila a numan fɛ ale yɛrɛ de sela ni su dɔ ye ka kɛ imam ye ka salamu bila kiri fɛ ka tila k'a bila numan fɛ ka tila k'a fɔ ko ale yɛrɛ ala kɛra ye kira y'a kɛ tan ne ni nana hatim ka kitabu la mustadrak ala sahihayin o la dɔw fana ye salamu fila ta. o tumana ko ni mɔgɔ min sela su kan i bɛ baraji hakɛ min sɔrɔ o ye kiratu ye ni mɔgɔ min sela su kan i bɛ baraji min sɔrɔ o de ye kiratu ye. wa n'i taara sudo na kaburu la fana bɛ kiratu fana sɔrɔ dɔ kiratu kelen bɛ sɔrɔ seli la janaza kan kiratu kelen bɛ sɔrɔ sudo fana na ka taa su bila kaburu don na. o tuma na o kiratu misaliya jumɛn ye uhudu kulu ɲɔgɔnna o baraji uhudu kulu ka bon cogoya min na baraji fɛn min ka bon o cogo la baraji la o de bɛ d'i ma o de ye kiratu kelen ye donc o seli bɛ o ɲɔgɔnna sɔrɔ ka tila ka taa kaburu dɔ la so nɔfɛ o fana b'o ɲɔgɔnna sɔrɔ kiratu bɛ kɛ fila ye. o tuma na ko ka seli su kan dogo min kan ka fɔ a la dan ma fɔ a la o kɔrɔ ye dogo ma kɛrɛnkɛrɛn a la n'i bɛ min dɔn i bɛ se k'o fɔ. i mana fɛn fɛn fɔ k'o bɛɛ bɛ daga i ka dugawu ka ye dɔrɔn parce que rasulu tun b'a fɔ k'a ka kɔnɔnajɛya su ye dugawu la a ka kɔnɔnajɛya ka dugawu kɛ su ye o kuma ni bi se ka fɛn fɛn kɛ dugawu ɲuman na ka dugawu kɛ su ye dɔrɔn ko ma k'a bɛɛ lajɛlen bɛ daga. wali mustasan ma ila fidali. ko nka min cɛ ka ɲi dɔnna ye dɔ fɔ a la. ani kɛkira. i bɛ ala kibaru fɔ. sumaya kura alhamdulilayi. i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko tanu bɛ ala ye. ɛlɛdi amaata wa ahiya. ala min ye saya kɛ ka tila ka ɲɛnɛma kɛ ale de ye saya da ka ɲɛnɛma fana da. walhamdulilayi. tanu bɛ ala ye. ɛlɛdi yorohi mawuta. ala min bɛ su ɲɛnɛmaya. lakuli masaba kura juguya. o tuma na yɛrɛbonya ani senkolaya o bɛɛ ye ala de ta ye. walimuru walituga. o tuma na masaya ani se bɛɛ ala de ta ye. wasana. ani ka tanu ka se tanu dan na mankutu ɲuman dan na o bɛɛ ye a ka kan ni ala de mankutu ye. wa ko ala ye kunu seere ni kɔdiri. ale ala de ye setigi ye wa ka se boli fɛn bɛɛ lajɛlen kan. alahuma sɔli ala muhammed. ala i ka sɔli muhammadu kan. wa ala ali muhammed. ani i ka sɔli kɛ mamadu somɔgɔw kan. kɛmɛ sɔli ka wahidu barika la ibrahim. i n'a fɔ i ye sɔli kɛ cogoya min na ani hinɛ kɛ ibrahima kan. wa ala ali ibrahim fi alamin. ani ibrahim somɔgɔ kan danfɛn bɛɛ cɛma. inna hami masin. e de ye tanu masa ye e de ye bonya masa ye. alahuma. n tigi ala. innahu abduka. an filɛ ka seli min kan nin e de ka jɔn don. wa inna abduka. i ka jɔnkɛ fana den don ale yɛrɛ i ka jɔn ye a fa fana i ka jɔn ye. wa inna amatika. i ka jɔnmuso fana o fana den don. an ta halatawu halatawu. e de y'a da ka tila ka garijɛgɛ fana. wa an ta amatawu. e de ye a fatu fana. wa an ta tobi. e de bɛ tila ka ɲɛnɛmaya saya kɔfɛ tuguni. wa an ta amala bisimi walati. o tuma na a ka ko dogolen e de b'olu kala ma a ka gindo a n'a ka bange e de b'a bɛɛ lajɛlen kala ma. an nana an bena surunadon kɛ a ye yani an bena i ala dila ye ka yafa ma i n'a fɔ a nana yɛrɛbaya la k'a fɔ su sele ye surunadon ɲini ne ye su ye ka seli su kan surunadon ɲini do su ye i n'a fɔ a nana hadisa la k'a fɔ mɔgɔ bi naani y'olu sɔrɔla ka seli su kan o mɔgɔ bi naani bɛɛ ka kɛ tawiritigi ye janaja yɛrɛ tawiritigi ye ko ala bɛ yafa o su ma n'o o bi naani sɔrɔla ala ka o bi naani di an bɛɛ lajɛlen ma nka kɔnɔsɔn ye ala kilebancɛ ye tawiri ye minnu bɛ seli olu ka kɛ tawiritigi su yɛrɛ ka ko o mɔgɔ ye o tuma na k'an nana ka na surunadon kɛ yanni ala an b'a fɛ i ka surunadon. o sɛ tɛ i na fi. i ka n ka surunadon minɛ a ma. alahu. an tigi ala. i na sanji o kɛ ha bɛ cogoya yɛrɛ kɛ la. an bɛ tanga ɲini e fɛ ala k'a di i yɛrɛ ka tanga kɔnɔna na k'a kɔlɔsi. o tuma na e de ye layidu masa ye e de ye dafali fana masa ye. ala k'u ma k'i ɲini fitinɛ kɔfɛ. ala an b'a ɲini fɛ i k'a tanga kaburu fitinɛ ma. wa min ala bi taa n na. ala an b'a ɲini fɛ i k'a kisi kaburu kɔnɔ ɲangata fana ma. ala bi se n'a ye wa ta. ala an b'a ɲini fɛ i ka hinɛ na ka a magoto ka yafa ma. wa fɔ ale ko ala ti. ala i ka magoto i ka a yanni i ka a la hinɛ. i ka jiginyɔrɔ i ko fana bonya i ka jiginyɔrɔ ɲuman na. i b'a don yɔrɔ min na i ka kɛ yɔrɔ fɛrɛlen ye. o tuma ala i ka koni ji ye ka koni gomi ji ye ka koni jisuma ye. ala i ka saniya ka bɔ a ka jurumu bɛɛ la. i n'a fɔ finijɛ bɛ ko ka nɔgɔ bɔ a la cogoya min na i ka fana jurumu bɔ a la o cogo la ten. wa adi ko taara hayira bi taa yi. ala i ka falen ka so d'a ma min ka fisa n'a ka diɲɛ so ye. wa ahala ni hayira bi taa yi. ala i ka kɔlɛ d'a ma min ka fisa n'a ka kɔlɛ ye. wa sawuya ni hayira bi taa yi. ala i ka yaani muso d'a ma min ka fisa n'a muso ye. alahuma in kɛra ka musan fasi fi sani. ala ni ɲuman kɛla don i ka dɔ fara a ka ɲuman kan. wa in kɛra musan fasi fi sani. ala n'a sɔrɔ juguman kɛla don i ka ka juguman i ka mago to i k'u bɛɛ yafa ye. alahu. n tigi ala. ka dɔ an ka jɔnkɛ ye an bɛ seli la min kan a jiginna e ala kan. wa an ta hayiru mansuri bi. o tuma na min bɛ dunan jigin ko ɲuman ala hɛrɛ ma o de ye ala ye i ka jigin ko ɲuman. fakiru ila rahmati ka. o tuma ala mago bɛ e ka hinɛ na. wa an ta waliyu fani ala bi. ala e de karilen b'a ɲɛna ta kɔ. ala kuma. ala. sabi tiɲɛ hukumana ni abu yi nga wakati mina ika ka kuma gan sabati ya ka kuma sabati linfo wala taqulihi ala ikana ala jirabi a kaburu kono bima la taqulna bi afanga tese jirabi mi koro allahumma ala la tahrimna ajrahu ambe selimi nga kai kana fana je o brazila wala taqtina ba'dahu ala ikana an fitna asali ko fe yaqul hadha bi jisri kunta fihi ubma qala qaru kilu kilu ko fe kibsi ga sibi duwa nga kake nindu wa kelemi fle se ka nge ka la sili ala ko ro folo ko fe ba ko fla na ko fe sa wana ko fe nan na ra ko fe kono ibu se ka ndoro ba wa sa ni ni ndo ka sula sili ai wa ta ko ni kala ra ka ob mana nan na ko fe si sa ka ko ni ba fo allah ya sin ka fina ala ya fa ni ne moma wa ma itina ala ka ya fa su fana ma wa hadina muhammu ni kina ga ya ala ya fa ulu ma wa ga munu ira te kene ga ya ala ya fawu fana ma wasadina ala nga dimison ya fawu fana ma wakalina mo karba wika ya fawu fana ma wasakina wasana ida ya fa chao ma ka ya fa musuma innaka ta'ala mutafaddala wa maswana wa maswana ala ami ya lama fami fami lama fami fe ba be kalama wal tayro na sigure ba bla jine kalama ala ga ya fa bang mo fana ma wal man sabala bil iman mo ga mo ga kona on ye limania na ya fa be ma والمسلمين والمسلمات لما تمنا مسما يا فابما والمؤمنين والمؤمنات مؤمنين تمنا مسما على ما ني فيك يا فابما الاحياء منهم والاموات اذا يا فا انين ما ما يا فا سوفنا ما الله انت جالا ما تعيد منا احياء الايمان ليه مغا مغا انين ما مغا مغا بلانا اذا بلا جين كان انين ما كان لمن ياك ومن توفيته منا وتوفاه الاسلام ليه مغا مغا فاتنا اذا فاتوا الاسلام ياك واسعدنا للقائل اذا نغمغ كنا جي يبنيو يانا وطيب البيت ربنا اذا ان سنيا سالا وطيب الهدى اذا سافنا كان سنه ماي اوني وجد فيه رحمه اذا سوجا لافيا اني ومسرا اذا كان سوجا اني ثم تسجد يسرا السلام بلا وما بسرا نجي نان نوف ناتيا جرا قال لما تفن نان نوف كوباسي تالا wala duwa mini kitabati biya ta odeni goma yare ka kuma labla ni be min don halini te ibofo ibe dora da min te ni ibofo ana ka ni na jan so amna aka chala ka drusi amano ko bela jelema wa in kana fi imratu kunu jana da kara musoyi uta la huma hubma na ibafo innaha amatu ala ega jomsodo do na ibafo ala ega jomedo abdu ya ibafo go jomso kuma tata ba da usra ga tumarin duwa utoye ka ga muso ga damiruye wala anda ga ta kun ko ngai kana fadran wa fi hada zawjan kan zawjiya idan afa ala afalan kalamin ga sana ce ka tu fali tala basike nali duna li jina ko na se ga sike a ce dai ma no fala duna li jina ko da mu boni a fo ce tala ala muso da min ga sana muse ko kora ta ga muso ti digoi muso mi da ma me aljina muso bi se ka fara ka bi ka sana muso ya dola hero bi se ka ke aba muso sura ka dola sura mi ka sana muso ni o ti fo cheta la buna pase ni che dona aljina ko na muso muna do abi se ni ko mai ni ya fara ni mi ga darba sura ka dina ma ga kele ni de o la muso tala kana fo ala che da ma mi ka sana che o ti fo ale ga do ko la ha bo dono ga masala khira fi ala kuma mbala o de folo folo awo nu beta le jina kono ha minga sabi che ina fo chede fatule wa boni yo de kuma fo ko masala ni dono ka kuma charala me mi go ne saba yi che folo yi go de ka hake do tujuru mara mana ay al jina so لأن هذا هو زوج في شكل زوجة فطرية. أبمنا بسقاك على جميع مجنّعنا وبسقاك فنا يعني كما على جنّكنا. والنساء بشكل مصروف على زوجين. أبمنا عن على جنّا مسلمون أولئك فروج أمر ما فو درا جمع على جنّكنا. هبتنا بهم بدل. هبتنا بهم بدل. Pero yo te miré la mano. و لا يفتينا بهم بدلا اب مولوته فل يعني كاك تيورا دوما ورأيت كان يكون له زوجات كثيرة في الجنة ما تي على بسرا مسو تشاما سو على جينا كونو ولا كل المرأة أزواج ها ولا كل المرأة أزواج ولا ولا يكون للمرأة أزواج كون مسو على تسكا تشاما سو جيب سرا مسو تشاما سو لو غام سو تي تشاما سو ولا بأس أن تجمع جنازة كسرة واحدة ibn abbas taala ka janaza chama fanya nga ka siligo kilenye okali abbas taala we imam kirja in kana fi nisa bona sura chen musodo nabuda imam nga sira be ka jonga fe abe chawde da kana almam fa fe ka musoda ulu ko falala nasra janaza ka chama nyomi ga haramna yero haramna kuma be faral mu be ko fe ka chala susilibike kada ga ma nga uchama mna nuka su haram na kana sini oni salam na la ba ko sidi na ga su ga ni kile no bo fo ni chari muso do bo ref ob ma ni chari muso do abe su da da chugo mna abe ya chau de da kana man fa ga muso da ga ta ulu ko fa wa in kan jara ko ga nasra chau da ma da ma de do yu'ila ma dan ni ma ya ni ma abala ja jon kafsa abu lu gwal mamina jonu kapsa awara ba jete mena aga jete mena jonu kapsa katima jonga ob ma bulu gere kan al mam fam fe ka to da ka ta ulu ko falala nasro che da madama de wajibu la tibuni isa ob ma ni muso bala sa busra ka buso fana da ka ta ulu ko fe wasbiyan bil wal zalika ila qidra ob ma na ni dum sen ma usra fana busra ka da muso ko fe ka ta ulu ko ran fanche abe ko ke chuga de la hadisa fana bala ka fa rasulun man sibama aye qur'ana kala jogo fudara ka soli kala au fatiha kala diriwa de bala sa sale mala au kakene meli ay maliki ma ta fe maliki mo fami ne mata ko don ak sa ga maliki ma diriwa de so ni qur'ana kala fo fatiha fo ab sa ka mo de fala maliki ma wuri wai peta ne maliki ya itika tala abafo ngani ya mafo dere basra ma hadisaidi aleko ne mi maliki ya haram ya re aleka mazabla te daga qurane ka kala susilla mata ya gumin kala kaburtu na kulu wala maliki ya be haram ya ale bula simo kan ake abaka mazabla ne cugulan na ga maliki ya munu mi maliki ya wuru ya la ya halulu bake na maliki kon ma janai kuma dan ga kana kadaga hadisa nanana مالك دونك ما كان نانا كفو اذا صح الحديث فهو مذهبي narsa kanima sorla hal nalima kuma no ya nalaka kuma fora ko ko dale ka mazabi wala ka fale mo yedro nota na kuma ya gota ode kanima wala ba'sa an jama'a safwan wahida ko basitala anga u faranyo nga ke safa kelenye wilqarabu ila imani afdaluhum min kafsa abore gira almamina wa ama dakhal janabati min qadwani mami jamai kulu faranyo nga kaburu kelengono wilqarabu ila imani afdaluhum hubmane be jamai jamai jakudo kaburu bakelengono hubmane min kafsa abore blakata korofa koblakata kaburu de ngono kato oblon kremonache inafo harisara manana Hisham bin Amir akoko uhudu kelela kumi mko chama fukara sabola atrafo mkabi wono mlanyo manana uru gala kira mani wono chiba makuna ngu mini amini biaga kaburu sen kilingile adana kami sengade fo mkabi wono mlanyo wono nangu amini biaga kaburu sen adana kilingile kami senga kosebe upma rasulu kuma kami kaburu bile bile ba kilingi senga dunya kosebe olu gala kira mani kaburu basi kake bile ba kilingi upma nambe jonu folodu o kuma lakira kuma a b'a lajɛ minnu ka kɔrɔnɛ don ta ka ca tɔw ta ye a b'olu le fɔlɔ bila kaburuden kɔnɔ ka tɔw da olu sanfɛ donc o kɔrɔ ye minnu ka fisa o de bɛ bila fɔlɔ ka taa ɲɛfɛ ka tɔw da olu ni danfan cɛ parce que fisamantaya jumɛn yan nɔ a ye kɔrɔnɛ durusilaw de fɔ. waman mufila wal sadi ali. ni mɔgɔ min su donna kaburu la ni seli ma k'a kan. olu y'a fa yi la sɔnna ma la kaburu. riba nana ka fɔ ko a bɛ se ka taa sela kaburu kan. ka taa jɔ ka susele janaja sele ka kaburu sanfɛ o de wa nana ka da ka muso dɔ ale tun alakira ka misiri fura ne mana si ba ma muso yi fatura sufɛ sabaw y'a ye olu tara alakira wele sufɛ u b'a degu olu yɛrɛ y'a janaja bɛɛ k'u yɛrɛ ye ma foyi fɔ ala ka ciden o tumana arasulu ma muso ye misiri kɔnɔ yɔrɔ furanan ye a y'a ɲiningali kɛ o kama e ye k'a fatura a fatu don anw y'a a sutura sufɛ a ma sɔn ka taa e degu a y'o jalaki ko muna o ma bɔ a kalama a sɔrɔla ka sira minɛ sisan ka taga kaburu don na ka taa seli min y'a lisa lakali kunna a b'a ko f'olu yɛrɛ safa jɔ a kɔfɛ o selila su in kan ne ye muso in ye donc o b'a la k'a fɔ ni su selen mɔgɔ min dan i bɛ se ka taa kɛ kaburu kunna walima yɛrɛ ni su min yɛrɛ ma seli a su donna ka sɔrɔ seli ma k'a kan a bɛ se ka taa su seli kɛ a kaburu kunna i n'a fɔ min ɲɔgɔnna filɛ risala kɔnɔ nin. ko nka mɔgɔ minnu seligara kan ko selitigo de kan ale y'o de ta malikiyaw y'o ta nka arasulu selila muso in kan ka sɔrɔ seli tun kɛra a kan o b'a la k'a fɔ ko a bɛ daga. ko ni mɔgɔ min fagara i n'a fɔ ni wara y'a dun sisan n'a a su yera mɛ wara ye dɔ dun a la nka min yera a fan caman sɔrɔla o tuma ko a bɛ se ka seli o kan a fan caman sɔrɔla seli bɛ k'o kan walima a sara ji la yɛrɛ jɛgɛw y'a tigɛ tigɛ mɛ a farikolo caman sɔrɔla o tuma ko seli bɛ k'o kan. ko nka dɔnna o fɔra ɲɔgɔn kan min na n'a sɔrɔ bolo dɔrɔn yera ni seli bɛ se ka k'o kan wali sen dɔrɔn yera ni seli bɛ se ka k'o kan dɔnna o fɔra ɲɔgɔn kan o la nka ni fan caman kɔni yera bɛn kɛra kan ka fɔ seli bɛ se ka k'o kan. a banna de o tumana akida babu banna nin yɔrɔ in na ni ala sɔnna ma don wɛrɛ an bɛna babu kura wɛrɛ ta komi wagati korona ka ban ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ala ka limaniya d'an ma ala k'an sabati ala dabɔ salamu aleyikum.